جب ارادہ کرتا ہے کسی چیز کا تو اسے دکھنا فرماتا ہو جا تو وہ وہ چیز ہو جاتی ہے. اپنے مولا کی رضا, اپنے رب کی خواہش, اپنے رب کے کعبہ کو راضی کرنے کی خواہش اپنے دل میں بسائیے, اپنے سجدوں کو رب کے کعبہ کے حضور پیش کر کے اپنی مغفرت کی دعائیں مانگیے. اللہ کریم ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. استغفر اللہ ربی کل عزت کی باتوں ملے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم, وتب علینا انک انت التواب الرحیم. ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی. پروگرام میں آپ